para bang hindi sapat ang dagok na ibinigay sa amin ng kapalaran. Hindi na nagising pa si Ate Maita upang sabihin kung saan niya dinala ang punso naming kapatid na si Florence. Isang linggong nakipaglaban para sa kanyang buhay si ate, bago ito tuluyang sumuko. Hindi kinaya ng katawan niya ang mga pinsala na inabot upang maipagtanggol kami, laban sa mga magnanakaw na pumasok sa aming bahay. Lumuluhang nanawagan sa publiko si mama. Inakita ang larawan ng 1-year-old na kapatid ko. Nagmamakaawa na kung sino man ang nangangalaga sa aking kapatid ay kung maaari sanang ibalik na ito. Nawala ho ang panganay ko. Sana naman po ay maibalik sa amin ang aming bunso. Hindi ko kakayanin na mawala ng dalawang anak ng biglaan. Napaiyak na lamang din ako kung sana ay naging mas malakas ako. Kung sana ay kasing tatag ko si ate. Hoy Maita, alagaan mo yung mga kapatid mo ah. Hindi yung puro ka Facebook. Opo na. Salubong ang kilay, nakasimangot at mabibigat ang hakbang ni ate habang inihahatid si mama sa gate. Umayos ka, ikaw ang matanda. Baka naman gutumin mo yung mga bata. Bilin muli ni mama habang pasakay ng tricycle. Opo sabi. Padabog pa itong nagkamot ng kilay. Opo, opo. Susog ni mama bago lumingon sa akin. Leon, tulungan mo ang ate mo ah. Ayoko nang pagbalik ko sumbungan kayo ng sumbungan sa akin. Malaki na kayo. Si Florence, ha? Opo. Patamad kong sagot. Tinitigan muna kami ni mama bago sinenyasan ang tricycle driver na humayo na. Tinanawan muna namin ang sasakyan hanggang sa ang alikabok na lamang nadala noon ang nasisilayan namin. Maaga pa naman, matutulog muna ako. Ani ate habang papasok. Anong matutulog? Hindi ka ba magluluto ng almusal? Kunot na akong tanong. Hindi naman ako nagugutom, bakit pa? Eh ako. Ikaw pala nagugutom, edi ikaw magluto. Tuloy-tuloy itong umakyat sa kwarto niya habang nagpipindot sa cellphone. Isusumbong kita! Binato ko ito ng tsinelas ni mama, pero hindi tinamaan. Itinaas lang nito ang kamay at pinagalaw yon na parang bibig na nagsasalita. Napakatamad talaga nito. Naturuingan lang panganay pero napaka-irresponsable naman. Tatlo kaming magkakapatid. 17 years old ang panganay na si Ate Maita. Sunod ako na 13 years old. At ang 1-year-old baby namin na si Florence. Malalaki ang agwat ng edad namin. Dahil na rin sa hindi naman laging nagsasama sina mama at papa. OFW kasi sa Italy si papa, nabihirang umuwi. Habang may buy and sell business naman si mama ng mga accessories at school supplies dito sa amin. Linggo-linggo akong pumunta sa Maynila si mama para bumili ng paninda. Linggo-linggo rin na ganito ang setup namin. At linggo-linggo rin akong pinepeste ng tamad kong ate. Gustuhin ko mang magsumbong kay mama, ay nakakahiyaan ko na rin gawin. Pagod na nga kasi ito sa pagluwas at pag-aayos ng mga paninda. Pagkatapos ay pasasakitin ko pa ang ulo dahil kay ate. Nagtitimpi na lang ako. Minsan naman kasi ay sinasapian din ito ng espiritu ng kasipagan at kusa nang tumatapos ng mga gawaing bahay. Ngunit bihirang-bihirang mangyari ang ganun. Kaya sa tuwi na ay ako na lamang ang gumagawa. Ate! Ate! Tanghali na, ano ba? Tulungan mo naman ako. Iyak na nang iyak si Florence. Asar na ako kay ate. Alas dos na kasi ng hapon ay tulog pa ito. Nakapaglinis na ako ng bahay. Nakapagluto at napakain si Florence. Pero sarap buhay pa rin ang donya. Ate! Niyugyug ko ito sa balikat. Ano ba? Bigla itong sumikad ng sumikad. Natutulog ang tao eh. Kumilos ka naman! Kababae mong tao, saksakan ka ng tamad. Padabog itong tumayo at lumabas. Kinarga nito ang umiiyak naming kapatid. Tinignan ng diaper. At huminga ng malalim. Akala mo ang galing-galing. Punong-puno na ng dumi yung diaper ng bata. Hindi man lang mahugasan. Hay nako, mga nagmamagaling nga naman. Anito at dinala si Florence sa banyo. Hindi na lang ako kumibo. Nakakabobo na patulan pa siya. Tama lang na siya ang mag-asikaso sa kapatid namin. Abusado naman siya eh. Kinahapunan, nagluto si ate ng pork steak at gumawa ng graham cake. In fairness sa kanya, masarap magluto si ate at magaling mangusina. Kung sisipagin lamang ito ay tiyak na mabibenta ang mga niluluto niya. Parati ko yung sinasabi sa kanya, pero ang lagi niyang sagot ay nahihiya siya dahil hindi naman daw siya professional. Pagkakain mo, patulugin mo si Florence, ha? Ako na ang nag-alaga sa kanya maghapon, sabi ko. Opo, labas sa ilong na sabi nito. Nanood lang ako ng TV habang pinapatulog naman ni ate si Florence. Nasa kasarapan ako ng panonood nang mamatay ang kuryente. Hindi na ako nagtaka dahil maghapon namang umulan ng umulan. Kumukulog at kumikidlat pa. Umakyat na lang ako para matulog. Dumaan muna ako sa kwarto ni ate kung nasaan si Florence. Nakatakip ang mga kamay niya sa tenga ng kapatid namin, nadilat na dilat. Takot kasi ito sa malalakas na tunog gaya ng kulog. Natatakot ang baby namin? Anito. Huwag kang matakot, baby. Hindi naman nangangain ng baby ang kulog. Maingay lang siya. Sinarado mo ba ang mga bintana at pinto? Tanong ko. Nilingon ako ni ate. Aba, bakit sa akin mo tinatanong? Ikaw tong petix ngayong gabi, ah. May point siya, kaya ako na ang nag-check sa paligid. Nang masiguradong ayos na ang lahat, ay natulog na ako. Napagod ako sa maghapong pag-aasikaso sa bahay, kaya ni hindi ko na napansin ang kulog at kidlat. Nakadagdag pa sa himbing ng tulog ko ang malamig na panahon dala ng ulan. Nagising ako nang bigla akong maubusan ng hangin. Ikinampay ko ang aking mga braso at naramdaman ko na may nakatakip na unan sa aking mukha. Kinakapos na ako ng hininga. May nahawakan akong matitigas na braso. Maya-maya ay naramdaman kong may kung anong tumatama sa dibdib at tiyan ko. Sinasaksak ako. Nawalan ako ng lakas at nanlupay-pay ang mga braso. Nakailang unday ng saksak sa akin bago ako tantanan ng kung sinong yun. Leon! Leon! Gising! Leon, utang na loob, gumising ka! Nakilala ko ang nanginginig na boses ni ate. Pinilit kong imulat ang aking mga mata kahit hinang-hina ako. Ate, masakit! Sa tulong ng kislap ng kidlat na tumatama sa salamin ng bintana, ay nakita ko ang basang-basa na si ate. Duguan siya pero pilit niyang binabalot ang kumot ko sa aking katawan. Nariyan pa sila sa labas. Nasa kwarto ni Mama. Kinuha nila ang cellphone ko. Kailangan nating makalabas. Aniya sa nanginginig na boses. Luhaan siya at panayang lingon sa pinto. Inalalayan niya akong makabangon. Napasigaw ako sa sakit. Agad niyang tinakpan ang bibig ko. Tsaka pwersado akong hinila. Nakagat ko ang kamay niya dahil sa labis na sakit. Pilitin mong tumakbo, Leon. Pilitin mo. Tutuluyan nila tayo. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ni ate habang literal na hinihila ako palabas ng kwarto. Ayun pare, buhay pa! Biglang sigaw ng kung sino mula sa kaliwa. Sa gulat ko ay bigla akong itinulak ni ate sa hagdanan. Leon, takbo! Niyanig ang buo kong katawan. Damang-dama ko ang paghampas sa bawat gulong ko sa walong baitang ng aming hagdan. Pagbagsak ko sa sahig ay kitang-kita ko kung paano pilit na hinaharangan ni ate ng katawan niya ang dalawang lalaki para makababa sa hagdan. Takbo! Nanghihina na ang boses niya. Nakita kong itinulak siya sa gilid ng isa sa mga lalaki bago nagmamadali itong bumaba ng hagdan. Pinilit kong bumangon kahit hirap na hirap ako. Malapit na sa akin ang lalaki at namukaan ko siya, yung tricycle driver ng nasakyan ni Mama. Gigil na gigil siya habang pasugod sa akin. Hawak ang kanyang patalim na kumikislap sa bawat tama ng kidlat. Iika-ika akong lumayo. Sa bawat kilos ay parang hinuhugot ang lakas ko. Halika rito! Sigaw nito sa akin Ngunit bago pa ako madakot nito, ay narinig ko na ang mga kalabugan. Saglit akong lumingon at nakita kong tumalon sa hagdan si ate. May hawak siyang kutsilyo na siguro ay naagaw sa mga lalaki. Kahit hinang-hina na ay pilit pa rin pinipigilan ang mga ito na isinasalya lamang siya. Napaiyak na lang ako sa itsura ng aking kapatid bago nagpilit na makalabas. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa loob. Dahil hindi na ako tumigil sa paika-ikang lakad-takbo sa gitna ng ulan habang pilit na sumisigaw ng saklolo sa kawalan. Nang makakita ako ng ilaw ng sasakyan, ay ibinagsak ko na lang ang aking sarili sa gitna ng kalsada. Nagkamalay ako sa ospital makalipas ang isang araw. Natagpuan daw na sugatan ng mga sospek sa bahay namin, kasama ang nag-aagaw buhay na si Ate Maita. Isang sospek ang nakatakas at tinangay si Florence. Ngunit nahuli ito ng mga pulis habang tinatangka niyang ibenta ang cellphone namin ni ate. Siya yung tricycle driver. Ngunit sa kasamaang palad, wala na sa kanya ang kapatid ko. Ayon sa kanya, inagaw raw si Florence sa kanya ni ate habang naghahanap ng mapagbebentahan sa kawawang kapatid ko. Bagay na hindi namin pinaniwalaan. Papanong aagawin sa kanya ni ate? Eh nakaratay nga siya sa ospital. Nilagari daw ng mga ito ang bakal na grills ng aming banyo para makapasok. Hindi na namin narinig ang ingay nun dahil sa malakas na ulan. Sa ikawalong araw matapos ang krimen, ay isang mabuting balita ang natanggap namin. Natagpuan na raw si Florence. May isang ginang ang nagdala rito sa barangay hall ng lugar namin. Puno ng natuyong dugo ang damit ni Florence. Maruming-marumi ngunit nasa maayos ang kalagayan. Hindi rin ito mukhang nagutom, kahit na mahigit isang linggong nawala. Ayon sa ginang, ay isang dalagita raw ang nagbigay sa kanya kay Florence. Nakayuko raw ito, basang-basa at umiiyak. Sinabi raw nito kung saang barangay dadalhin si Florence. Ipinakisu yung ihatid dahil hindi na raw nito maaalagaan ang bata at hindi na makakabalik pa. Nang itanong kung ano ang itsura ng dalagita, ay napaluha na lang kami ni Mama. Si ate kasi ang inilarawan ng ginang. Si ate na ilang araw nang patay. Nabigyan naman ng hustisya ang nangyari sa pamilya namin. Ngunit habang buhay nang lamat ang pagkawala ng tamad kong ate. Hanggang sa huli ay siniguro niyang ligtas kaming dalawa ni Florence. Tinawid niya ang distansya ng buhay at kamatayan. Maihatid lang ang kapatid ko. Sa ngayon, sa tuwing umuulan at kumukulog, hindi pa rin umiiyak si Florence. At kung lilinawan lang ang paningin, makikita ang malabong anino ni ate na nakatakip ang mga kamay sa tenga ng bunso namin.